Ooh, baby. Lewatywa mózgu w kontestacji. I zaczynamy jak na filmie Desperado, proszę pana. Tak, przestałem się, Martin Lechowicz mojej nadaje dzisiaj, jestem dzisiejszym waszym nadającym. Dzisiaj ja biorę was w objęcia i kręcę wami i o ścianę, i z buta, i kopa, i tego, i wsadzam wam prosto w mózg, prawda, lewatywę i wypłukuję wszystko, co tam jeszcze jest. I tak już tam nic nie ma. No, bo już nie ma, no może, nie, tak naprawdę ja sobie robię. Oczywiście, że tam jest dużo, pełno tam jest i to jest tylko symboliczna lewatywa. To jest ironiczna lewatywa, bo wielu ludzi nie rozumie, co to jest ironia, więc ja odsyłam do Wikipedii pod hasło ironia. A audycja czwartkowa to jest taka luźniejsza audycja w odróżnieniu do tej poniedziałkowej audycji, która jest poważniejszą audycją, ale tak czy inaczej tematy są poważne, więc nie można o nich mówić zbyt poważnie, bo wtedy wychodzi taki głupi dysonans. Tak, wychodzi takie nadęcie. O, nie ten guzik nacisnąłem i wszystko zgasło. No proszę. A prąd jest? A jest jeszcze. Co bym jeszcze powiedział ciekawego? Dzisiaj będzie tematów kilka, które będą wymieszane ze sobą, bo się za dużo dzieje jednocześnie i jakoś nie ma jednego dominującego tematu. A jeżeli jest, to on jest głupi. A może zacznę od tego, że ja powiem, co dzisiaj widziałem w TVN-ie. może być? Czy nie może być? Też nie możemy siebie wkurzać dzisiaj. Może spróbujmy jednak. To ja powiem cię, bo dzisiaj była... Jedna z tych, tak nawiązując do audycji poniedziałkowej, gdzie gadaliśmy o mediach, jak to media, to tak za przeproszeniem, media w cudzysłowie, media, jakie są w Polsce i na czym polega ich problem, że są takie, no nie do końca, jakie powinny być. To dzisiaj oglądałem właśnie TVN24, zapuściłem i o czym było? O kotku było, pewnie będzie w głównych jakiś kotek. O kotku. No i było o jakimś facecie, który się schlał i wyrzucił kota z pierwszego piętra. Dlaczego? Normalny, bo to zła kobieta była. No, bo to była kotka zapewne. I on wziął ją, wywalił za okno. Poszła w cholerę, poszła tak... Co jest kurwa z tym chujem kutasem się dzieje? Przecież on się zachowuje jak dziurawa dętka. I tak właśnie mniej więcej mówił to TVN o tym panu, który wyrzucił kota przez okno. No bo się okazało, że wyrok był uniewinniający. Ta-da! I pan sobie wyszedł. No i teraz TVN po prostu nie mógł tego pojąć. No nie mógł pojąć tego, że jak to możliwe, jak do tego doszło, że pozostała zbrodnia bez kary. I TVN mówił w takim tonie, że to jest zupełnie, najzupełniej oczywiste, że powinien zostać ukarany, że wina jest bezsprzeczna. W dodatku zacytowali jakiegoś faceta, co mówił, że należy dokładnie tak samo traktować koty jak ludzi. To jakiś pan miłośnik był zwierząt z tej grupy obrony zwierząt i mówił, że dokładnie tak samo trzeba. No, więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany na przykład, żeby podpisać umowę z moim chomikiem, umowę o dzieło, to ja bardzo chętnie udostępnię chomika, z tym, że bym chciał, że to ten chomik będzie robił dzieło, ale zapłata z góry. A potem można pozywać tego chomika do sądu, no bo wiecie, skoro zwierzęta i ludzi trzeba traktować tak samo, to ja nie widzę problemu, to jest osoba prawna, więc... Albo ja nie wiem, może pożyczkę wezmę na chomika, albo coś. Może być? Tak? Nie? A podobno Pablo na czacie, który jest na stronie, i Pablo i czat, na stronie chat.kontestacja.com powiada, że to był pies, a nie kot. Co ty kurwa? Kot był, pies był. To wszystko jedno, co za różnica, kogo wyrzucili przez okno. Ważne, że wyleciał. No, ale w każdym razie ta relacja była taka, no, bardzo ciekawa. No, skoro TVN wie lepiej, jakie wyroki należy wydawać w kraju, to może po prostu przejmie sądownictwo, zamiast narzekać na sędziów, że się trzymają litery prawa. Co? Bo po co? No, olać prawo. Ważne, co tak na wyczucie, nie, że to skandal, tamto skandal. Także dobra, jak ktoś chce o tym pogadać, chce, albo o czymś innym, to pamiętajcie, że można dzwonić podczas audycji na numer o kontestacja. Nie o kontestacja, tylko kontestacja.com przez Skype'a albo przez telefon na 222-195-321. To jest adres w Polsce jeszcze. Może jakiś by się przydał adres do Wielkiej Brytanii, bo coraz więcej ludzi dzwoni z zagranicy tutaj do kontestacji. polskojęzycznych ludzi oczywiście, co tylko dowodzi, że bardzo słusznym rozwiązaniem jest, żeby wziąć i wyjechać, albo przynajmniej jakoś lekko przenieść, tak, przynajmniej biznesowo, za granicę, bo no bo tam najbardziej aktywni ludzie, jak widać, są i najbardziej kreatywni, tacy nasi wspaniali słuchacze tam siedzą. To co my tu będziemy w Polsce siedzieć? No. Jeszcze chciałem powiedzieć, że dostaliśmy bardzo ciekawych kilka dżingli przerywników. Na przykład taki. Potrzebujesz otrzeźwienia? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Bardzo mi się to podoba. Dobrze, dzisiaj tematem będą, zacznijmy od donosików. Co? Donosiki, zawsze fajny temat. Donosy. Ops, przepraszam najmocniej, to nie o to chodzi. Chodziło mi o ten inny dżingiel, który coś mi poprzestawiał. Guziki, nie mogę znaleźć. Nie ma go. Zniknął, zabrali. Wszystko, koszmar. Donosy się otóż coraz bardziej robią popularne. Rekordowa ilość donosów wystąpiła w Warszawie, jak się dowiadujemy, z portalu biznesinteria.pl. W 2009 roku urząd, jakiś, który to urząd był właśnie? Finansowy, jakiś chyba urząd skarbowy. Tak, urząd skarbowy. Przyjął, z radością zapewne, 533 donosy! Brawa! Ale to było słabo. W 2010 roku ich liczba przekroczyła 1000, czyli niezły skok. Zarządów, prawda, kogo tam? Pana Tuska. Także ludzie się zaczęli coraz bardziej odwoływać do państwa, także donoszą sami na siebie, do dobrego wujka Tuska. Prawda, czy tam, kto tam jest w tym urzędzie i kto go tam nadzoruje. Wszystko mi jedno. W 2009 roku 533 donosy, w ubiegłym roku dwa razy więcej. Po co? Dlaczego? No, gazeta tutaj potwierdzi, że ludzie donoszą na sąsiadów, szczegółowo opisują, że ktoś ma drogie auto. No i skąd on je ma? Skąd on je ma? Skąd on ma to auto? Przecież ukradł, wiadomo. Albo stawia dom, więc to jest powód, żeby donieść, nie? Choć nie powinien mieć na to pieniędzy, donoszą. Stawia dom, choć nie powinien mieć na to pieniędzy. A jak ma, to znaczy, że coś jest nie tak, bo w Polsce w ogóle nikt nie powinien mieć przecież pieniędzy. Jak ktoś ma, to jest, co to znaczy, że no złodziej ukradł, bo skąd by innego miał? I poza tym pijak, bo każdy pijak to złodziej, nie? Co jeszcze? Jeszcze czasami są jakieś sensowniejsze powody, powiedzmy, że sensowniejsze. Tak piszą, że ludzie walczą też w ten sposób z pracodawcą o wypłatę zaległej pensji, bo wcześniej nie pomógł im nawet sąd. No to ja nie rozumiem, gdzie oni zgubili mózg, ci ludzie. Bo donosząc na swojego pracodawcę, który im nie chce wypłacić, nasyłając na niego kontrolę, która mu zabierze już to, co jeszcze ma, oni chcą wymusić, żeby im zapłacił, tak? Pensję? Z czego? Jak już im przyjdzie urzędnik i mu pozabiera. Gdzie tu mózg jakiś? Gdzie tu w ogóle jakiś sens? To już jest taka czysta, złośliwa polska zemsta. Taka wstrętna, obrzydliwa, najgorszy rodzaj. Bo ani to jemu nie pomoże, ani nikomu. Tak po prostu weźmie i kogoś udupi, bo tak. Nie wiem. Czasami, no, nawet jeżeli jest nieuczciwy ten, no to nie wiem, no, czy to jest dobrze odwoływać się do kogoś jeszcze gorszego, żeby walczył z tym kimś, kto tobie coś złego zrobił. Nie. Co wy myślicie o donosach? Co wy myślicie? Czy jest możliwość w ogóle, żeby donos był słuszny? Czyli, że są takie momenty, które uzasadniają napisanie donosu do urzędu skarbowego na przykład, na kogoś. Jak myślicie, to jest honorowe, niehonorowe, czy nawet, czy tam pieprzyć honor czasami trzeba po prostu wziąć i zrobić to, co trzeba zrobić. No nie wiem, jak myślicie na ten temat. Co jeszcze się tam ciekawe jest? Piszą też rozwiedzeni małżonkowie. O, no to mogę uwierzyć. Tak. Którzy uznali, że jedna ze stron nadmiernie się wzbogaciła. Rozwiedzeni małżonkowie i nagle uznali, że jedna ze stron się wzbogaciła. Czy już są rozwiedzeni, to co ich to obchodzi? To rozwiedli się, to już niech se siedzą osobno. Tu się okazuje, że o, kurde, wzbogacił się. To nie, żeby na przykład się pozwać do sądu, żeby mi dał trochę tego, nie? Albo unieważnić rozwód, żeby się połowa należała, tylko nie, udupić znowu. Znowu Polska, witamy. ale do metra Wiesława Drużdż napisała, bo to z metra jest, zdaje się, przedruk chyba. Z Ministerstwa Finansów pani Wiesława Drużdż. Jakie ona ma zdanie na temat donosów? No jak to? Pozytywne oczywiście, fantastycznie jest. I mówi tak. Dzisiaj brak faktury lub paragonu za zakupy budzi dezaprobatę, według tej pani. Tak? To kurde chyba na Marsie, bo ja nie widziałem czegoś takiego nigdy jeszcze. No, ale ona twierdzi, że to budzi dezaprobatę, jak paragonu nie dostaniesz. Ponieważ ludzie zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób są oszukiwani. Tak? To znaczy, że chyba ludzie, co pracują w urzędzie skarbowym i te wszystkie pijawy, co żyją z państwowego cycka, bo normalni ludzie są oszukiwani przez państwo i przez to, że dostają faktury i te różne paragony, to muszą zapłacić więcej, bo przecież kasa fiskalna kosztuje parę tysięcy złotych na rok, obsługa tego całego dziadostwa, fiskalizacja, likwidacja, wszystko kosztuje. Jakieś nienormalne pieniądze i to jest oczywiście wliczone w cenę. A pani twierdzi optymistycznie z Urzędu Skarbowego, pani Wiesława, że ludzie są oszukiwani, jak nie dostaną paragonu. No, jakbym to ode mnie zależało, ktoś by mi dał wybór. Sprzedam panu flaszkę za 20 zł z paragonem albo za 15 bez. To ja bym powiedział, biorę tą bez paragonu flaszkę. No, a pani by stwierdziła, że bo pan nie może brać tej flaszki, bo pan będzie oszukany. A ja bym powiedział pani, pani się, na przykład, może mam tu jakiś dżingiel, pani bym powiedział na przykład, nie wiem, co bym powiedział, ale może. Będzie fikał, kurwa, to gry i dostanie, taki będzie finał. No tak, tylko że to musiałby być pan. No w każdym razie, jeszcze pani powiedziała, przedsiębiorcy również rozumieją. Co pani, przepraszam, pani Wiesława Drożdż Ministerstwa Finansów może wiedzieć o przedsiębiorcach? To jest tak jakby, kurde, to jakby Lenin zaczął opowiadać o strojeniu, powiedzmy, fortepianu. Ja nie wiem, ona nagle wie, co przedsiębiorcy rozumieją, czy nie. No ale ona twierdzi, że również przedsiębiorcy rozumieją, że nieuczciwa konkurencja zagraża ich interesom. No tak, to w jej pojęciu jest nieuczciwa konkurencja. Jeżeli pan obok daje się okradać, to ja też muszę się dać okradać, bo inaczej to jest nieuczciwa konkurencja. Jak tamten się postawi, no to przecież jest jego wina, że on się postawił mafii, nie? A nie moja, że ja jestem tchórzem. Oczywiście, że to nie moja wina, tylko tak. Nieuczciwa konkurencja, oczywiście, tak. No i dlatego nie przechodzą obojętnie obok oszustów podatkowych. No, więc takie uzasadnienie donoszenia według przedstawicielki Ministerstwa Finansów. Co wy myślicie na ten temat? No dzwońcie, no niech nie dajcie mi gadać tutaj samemu na kontestacja.com przez Skype'a albo 222-195-321. Zapraszamy do audycji. Hej, mail na czacie pada. Nie mogę się skupić na niczym innym, jak słucham kontestacji. To jest bardzo optymistyczne. A mnie się nie podoba wasza wredna gęba. Dobra, jak chcecie gadać, to nie. Ja sobie przejdę do innego tematu. Ponoć się okazuje, że Telewizja Polska się czepia filmów na YouTube, które są Telewizji Polskiej. Więc co w tym by było dziwnego? No w sumie nic, bo w sumie ja ma prawa. Ja tutaj wierzę w to, że ochrona praw własności do rzeczy intelektualnych, niematerialnych ma bardzo dobre uzasadnienie i uważam, to jest słuszne, godne, to jest sprawiedliwe. Gdyby nie to, jak tutaj słusznie zauważył ten, co mi przysłał tego newsa, że to jest przecież telewizja publiczna. Znaczy, oficjalnie się tak nazywa, bo tak naprawdę jest państwowa. No ale nawet jakby była państwowa czy publiczna, to znaczy to taka nasza jakby, nie? Więc czemu ona się zachowuje, jakby to była własność prywatna czyjaś? Ja się tu pytam. Zamiast po prostu udostępnić to wszystko, co publicznie niby nadaje, publiczności, żeby sobie oglądali. No to dziwne, nie? No i ciekawe, czy pan Pospieszalski teraz będzie protestował z panem Ziemkiewiczem, czy nie będzie protestował. Pewnie nie będzie protestował, bo to już nie jest ta wolność słowa pewnie, o którą oni walczą. No ale to dobra, to trochę nie na temat. Dzwoni Albert i na jaki temat będzie mówić? Cześć Albert, w Lewatywie, cześć. Cześć, cześć. Cześć. Ja chciałem się zapytać w sumie o jedną rzecz. No, no. Przecież nie zdążyłem się dodzwonić. Co myślicie o... Że kojarzysz taką inicjatywę w Stanach, jak były Liberty Dollars? Liberty Doors? Tak. Co to jest? To była taka prywatna waluta wydana przez jakiegoś tam przedsiębiorcę, który tłukł po prostu... A to dużo takich jest tam. Tak, tak, ale tam był taki właśnie taka sprawa, że w końcu mu się federalnie przyczepili do tyłka i zamknęli go tam, wiesz, wszystko w... No, czy to normalne, wiemy co robią w Ameryce, no tak, jak ktoś się tam... Wpadłem na taki pomysł, że w Polsce, znaczy na eBayu zobaczyłem, że takich rzeczy jest pełno. Tych walut, tak? Akurat tego jest nie najwięcej, ale jest bardzo dużo właśnie takich sztabek wyborczych, na przykład z Ronem Paulem albo Republikanami generalnie. Tego jest cała masa. I to, tak sobie pomyślałem... Co ja myślimy o tym teraz? Tak. Można byłoby zrobić coś takiego... kontestacyjnego. No. I właśnie wyczaiłem, ile by to... Znaczy, bić monety, tak? Tak, z podobizną właśnie. Moją na przykład. O właśnie, o tym raczej myślałem o panie Piorze. Ale... O, ty dobre. Nawet on tak. By mógł trochę sfinansować to, bo to droga impreza. Nie, właśnie okazało się, że nie bardzo tam. Zrobienie takiego stempla. A to z papieru toaletowego chyba by było, żeby było tanio, bo tego trzeba dużo natłuc. Nie, kwestia jest, wiesz tam, ile srebra kosztuje to akurat, że tak powiem, tego nie wliczam w cenę, bo to jest coś, co można sprzedać jako srebro, to akurat nie wydaje mi się problem, ale raczej koszty samego bicia, taki stempel kosztuje. Dobra, i pytanie jest, czy to ma sens, tak? No właśnie, bo myślałem, ilu ludzi po prostu... Nie ma. Nie ma? Nie ma, no bo, znaczy, problem tak jak z każdym biznesem jest taki, czy ktoś to kupi. No właśnie, się zastanawiam, ilu ludzi w kontestacji ma, że tak powiem, zapotrzebowanie na takie rzeczy. No, wiesz, będą być zapotrzebowani, jeżeli ktoś będzie przyjmować ich monetę, ale jak na razie nikt nie przyjmuje ich monety, tej, którą byśmy bili, więc jest bezużyteczna, no. No tak, ale nie myślałem w kontekście takim czysto wymiennym, ale raczej jako, no bo tam w większości to nie są przecież to, co się sprzedaje w tej chwili na eBay jako wymienne, ale po prostu forma lokaty, tylko że w specyficznej formie, zamiast tam kupować tych amerykańskich tych dolarów srebrnych, to po prostu to byłoby o jakieś 5-6 zł droższy na uncji, a byłoby po prostu z nieorzełkiem. Po prostu kupować złoto czy tam srebro. Srebro, tak. Przybijać orzełka i sprzedawać tam 5 zł drożej. Tej, to może już lepiej. Takie pamiątkowe monety czy coś. No właśnie, bo. To jest legalne w ogóle? Pewnie nie, jak w Polsce. Nie, właśnie to jest coś takiego, że w Polsce. To nic jest nie jest tak, legalne. Nie, właśnie to jest akurat legalne tutaj. Tylko tam trzeba mieć wcześniej. Od urzędu probierczego, czy tam probierniczego, taki stempelek na tym swoim srebrze, że ono jest okej, okay, co mnie strasznie mówi. No, a tak poza tym to jest całkiem legalne, więc właśnie się zastanawiam, ilu ludzi w kontestacji chciałby mieć. Możemy różne wielkości robić z różnych materiałów, z różnymi podobiznami. No, bo ja tak obliczyłem, że ja chcę taką malutką monetkę, taką małą, będą martiny potem. Przez 100 martinów to jest jeden fior. Tak. 100 fiorów to jest jeden korwin ze złota taki. Nie? O właśnie, ale też myślałem, żeby, bo jako, że jest pełno właśnie tych ronopołowych. Rony pole? Tak, właśnie, bo Rony pole jest po prostu masakra, znacznie tego dużo. Ale ja nie wiedziałem nawet. No tak, i to w złocie, w platynie, takie różne rzeczy, ale generalnie srebrne. Ale w każdym razie myślałem, że może byłoby też takiego korwina zrobić. Ej, tam jakby to w jakimś najwyższym czasie rozreklamować. No. Korwiny bić, no, można by. I najlepsze jest to, że od 100 takich medali to już się ten stempel zwróci, więc jakby... Możliwe, wiesz co, można by spróbować podrzucić jakiś taki pomysł Korwinowi, bo on lubił takie kiedyś robić te happeningi różne, nie? Że tutaj ze żarpita, tu na słoniu przyjechał czy coś, tankował za złotówkę. To próbuje... Ale to wiesz, to on ma przebicie medialne, to by trzeba, on by musiał zrobić taką podobiznę Korwina. Pewnie by mu się spodobał pomysł. Ja bym sobie kupił Korwina na pamiątkę, tym bardziej, że to jest inwestycja, no bo jak to jest złoto, kruszec, to... Właśnie o tym mówię, że to w sumie jest... Srebro teraz w tej chwili się bardzo dużo kupuje, a przecież jest pełno ludzi, którzy i kupują srebro, i że tak powiem mają... To jest taka atrakcyjne po prostu. Z takiego punktu... nie wiem, jak to nazwać. No to jest wiadomo, że wszyscy wiedzą, dlaczego by sobie kupili, no bo inwestycja lepiej, i przyjemne. Lepiej mieć z Korwinem niż powiedzmy z Buszem. Przyjemne z pożytecznym, dokładnie. No, więc ja jestem za mały i za krótki na to, ale można by się zgłosić do pana Fiorów i do panów Fiora i może Korwina i nie wiem kogo jeszcze, bo jeden ma dużo kasy, a drugi ma znaną buzię, więc by można bić Korwiny. Bijemy Korwiny? Bijemy. Na Korwiny. No, to zapamiętajmy sobie pomysł, bo może ktoś go podchwyci, także my możemy, nie wiem, za darmo jeszcze, nawet. No, jeszcze nawet przekazać. Projekt robię, więc... Hej, naprawdę. Dobra, może jak się spodoba mu... Nie no, fajne by było, bo ten będzie mówił, że pomysł był w Radiu Kontestacja. No, się przedstaw jeszcze, żebyś było jako autor. No, Albert Galt. No, przedstawię się. To będzie jakby coś, będziemy do ciebie odsyłać urzędy skarbowe, co będą chcieć ścigać tego, co się... Dobra. Dobra, to dzięki wielkie. Dobra. To cześć. To za pomysł. To był całkiem niezły pomysł na bicie Korwina. Słuchajcie, kontestacji i dzisiaj tematy luźne dosyć, więc możemy sobie odbierać ludzi, którzy chcą pogadać. O czym? No, cześć Martin. Cześć. A propos Telewizji Polskiej i YouTube'a. No. Telewizji Polskiej się nie podoba to, że nie ma żadnej kasy z emisji reklam. No. Całą kasę zgarnia YouTube, a nie Telewizja Polska. Telewizja Polska to akurat nie ma co narzekać na brak kasy z reklam. Oni biorą najwięcej, jako w ogóle największe medium w Polsce, które bierze z reklam coś. Znaczy nikt więcej niż oni nie bierze z reklam w Polsce. Ja wiem. Więc się takie dziwne, nie? To jest jasne. Poza tym Telewizja Polska przestała robić jakąkolwiek misję. No. To jest jedna sprawa. Co mi się nie podoba, a bierze abonament. Oni mają misję, żeby podobać się rządowi. Tak, ogólnie. Tak. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że Telewizja Polska oferuje w internecie swoje filmy, jakieś programy. Natomiast można to oglądać tylko w Polsce. A, no ja tak, ale Brytyjczycy robią to samo, ten sam myk, i Amerykanie też, także też miałem problem, żeby oglądać jakieś amerykańskie stacje. No i na przykład to mi się nie podoba. No mi też nie, ale oni są właścicielami, więc ja to szanuję, bo to jest ich decyzja, co robią. No, także no już właścicielami? No, swojego, tego co wyprodukowali, więc wiesz, no to jest własność prywatna. Mi się też nie podoba, że nie mam czegoś za darmo, co ma Amerykanin, ale to jest ich własność, więc trudno. Nie? Ale telewizja jakby nie było, jest telewizją publiczną. Tak. Bierze abonament. No tak, więc, to prawda. No tutaj jestem, jest za tym, jestem za tym, żeby jakieś tam rzeczy komercyjne ograniczali. Natomiast no. To, co było robione z abonamentu, to powinno być ogólnie dostępne. Tak jest moje zdanie. No pewnie, że tak. Znaczy docelowo to w ogóle nie powinno być żadnej państwowej telewizji, bo po jakiego grzyba w ogóle? Ja nie wiem po co. To tylko powoduje problemy. Po prostu uwolnić ten rynek i już, niech powstanie dużo stacji, konkurują ze sobą i będzie wolność wtedy słowa. Jak będą zabraniać komuś gadać o Smoleńsku w jednej stacji, to pójdzie do drugiej, gdzie będą gadać tylko o Smoleńsku, a ludzie będą mogli wybierać. No, za tym znaczy, jesteśmy. Wiesz co, Martin, no? Nie do końca tak jest. Dlaczego są nie? Telewizje prywatne, które robią dobre rzeczy. Mam tu na myśli na przykład Kino Polska. No. Jest tam masa starego polskiego kina. No właśnie. To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony no, nie ma telewizji, w której można było obejrzeć teatr. To jest sprawa. No to wiesz, to by gdyby niszowa. Było. Patrz, gdyby to były normalne warunki, to byś założył sobie stację ty na przykład z paroma osobami, powiedzmy, z nas jeszcze inwestorów, maniaków teatru. I byście zrobili telewizję. No telewizja nie musi naprawdę, nie każda telewizja musi adresować to, co nadaje do mas. Są też telewizje niszowe i są wszędzie na zachodzie takie. Dlaczego w Polsce nie ma? Wiesz, dlaczego nie ma w Polsce? Martin, ale sprawa teatru jest całkowicie nieopłacalna. Jest opłacalna. To dlaczego teatry istnieją, jeżeli są nieopłacalne? Ludzie do teatru wchodzą, one się ledwo utrzymują i tak. W takiej ale wcale nie, one sobie... Wcale nie, teatry całkiem dobrze sobie radzą w Polsce. Te teatry, które się przestawiły z tych ponurych, nudnych, nikomu niepotrzebnych sztuk, jakichś takich wydumanych, na bardziej takie przystępne, one sobie fantastycznie radzą. No spróbuj sobie kupić bilet. Próbować kupować bilet do kina? Na jakąś taką sztukę bardziej popularną? To trzeba miesiące wcześniej rezerwować, bo są wysprzedane bilety, mimo że są drogie. Także teatr sobie radzi dobrze. To nie jest tak ten. Nie byłoby tak źle tak naprawdę, gdyby nie było tych wszystkich koncesji, bo telewizja niszowa nie może powstać, kiedy ma od na dzień dobry zapłacić jakieś potworne pieniądze. Poza tym jeszcze jak jej się wtrącają ciągle w program różne rady radiofonii. No i to jest problem, tak? To by była, nie widzę problemu, żeby nie było telewizji typu teatr. Zresztą sam lubię. Co, w dalszym ciągu będę podtrzymywał swoje zdanie, że są rzeczy, które same się nie utrzymają. Wiesz co, jak byłem w Londynie, to widziałem telewizję, co nadaje muzykę. Całą dobę. Operową w dodatku. No to jest nisza dopiero. To jest mniej popularne niż teatr i co funkcjonuje. Także ja nie widzę problemu naprawdę, żeby były stacje, co takie rzeczy nadają. Religijnych jest od cholery też różnych. Chociaż religia wcale nie jest taka w Wielkiej Brytanii popularna. I to wcale nie islam. Wcale nie. Wiesz co, Martin, widzę różnicę w tym, co kiedyś było, gdzie ja się wychowywałem. To jeszcze było za komuny, obserwuję to, co jest teraz i tego się nie da porównać. Zewsząd jest takie pranie mózgu jakby, wszechobecna tandeta dosyć. Komercja, tak. Tandeta, bo to... Zwykła, najtańsza tandeta. No tak, no ale to ci mówię, z czego wynika ta tandeta. To nie jest z powodu tego, że coś jest prywatne, tylko z powodu tego, że wszystkie telewizje muszą adresować swój przekaz do mas, do milionów od razu, bo inaczej są nieopłacalne. Dlatego nie ma też ich małych, porządniejszych stacji. Nie ma z czego wybierać. To tak jakby zaprzeczasz sam sobie, wiesz? Czemu? Mówiąc o tym, że stacje muszą być komercyjne, żeby zapewnić sobie utrzymanie. No tak, muszą być komercyjne. No to co? I mi się wydaje, że ten rynek w dalszym ciągu jest zbyt mały, żeby takie stacje typu telewizje, typu teatr czy inne takie rzeczy, żeby się utrzymały. No dlaczego? Kontestacja się utrzymuje, a nie mamy miliona słuchaczy wcale, a jakoś się da. Tylko ilu ma słuchaczy? No, bardzo mało według, no nawet jak na standardy małej, niszowej telewizji, to kontestacja jest bardzo mała, dalej jest malutka. I wiesz co, Martin? I żyje, dalej się da. No po prostu się jest trochę gorsza jakość, trochę trzeba oszczędzać, trochę mniej ludzi, no ale da się. Im bardziej będzie popularna, tym więcej można sobie pozwolić, no. No ekonomia i tak zdecyduje o tym, co jest opłacalne, a co nieopłacalne, ale trzeba pozwolić w ogóle istnieć takim podmiotom, żeby to w ogóle sprawdzić. No może masz rację, może ludzie nie będą chcieć oglądać teatru, może za mało ludzi. Ale na razie się nie przekonamy, nie? Bo w ogóle nie ma jak powstać to. Wiesz co, jak na razie widzę, że wygrywa sama tandeta, niestety. No bo takie są warunki, że w ogóle nic innego nie może istnieć, no to wiesz. No. To jest tak, jakbyś miał, kazał ludziom żyć, powiedzmy, w kałuży wody, która ma 1,5 metra, a potem się dziwił, że sami wysocy ludzie tam są. No dlaczego są sami wysocy ludzie? No bo niscy by się utopili. No i mniej więcej na to samo, tak samo wygląda teraz rynek mediów, że możesz być albo duży, albo wcale. A jeżeli jesteś duży, to musisz się odwołać do mas, do takiej i walić tandetę, po prostu pudelki i wszystko inne. Nawet TVN to robi, o czym gadaliśmy w poniedziałek. Nawet te duże stacje niby newsowe muszą się odwoływać do tego pospólstwa takiego. No i widzisz. I to zwycięża. Może się to zmieni. Zmieni się, jak się uwolni rynek. No. Mam trochę inne zdanie, ale dobra, nie będę przeciągał. Jak spróbujemy, to zobaczymy na razie. Dobra, okej, dzięki wielkie. Dzwoni Marek. Hej, hej. No nie wiem, co wy myślicie na ten temat? Nie wierzycie, że sobie rynek poradzi, że będą w ogóle niszowe rzeczy? Dlaczego myślicie, że wszystko zawsze musi być chłamowate? No nie wiem, na rynku spożywczych rzeczy na przykład wiadomo, że Biedronka dominuje i Tesco i różna takich chłam. Ale przecież istnieją jakieś kredensy krakowskie, co mają 2 razy droższe mięso, ale to jest mięso. 2 razy droższe. I mają od cholery klientów. Także sobie radzą fantastycznie. I te różne takie, jak się nazywa ten sklep taki w Warszawie, Piotr i Paweł, to samo. Z dobrej jakości jedzenie droższe, czyli bardziej niszowe. Radzą sobie. Także no nie, to nie jest wina wolnego rynku, że wolny rynek z natury rzeczy generuje chłam, tylko to jest wina ingerencji państwa w rynek. które zmusza potem wszystkich do robienia chłamu, bo inaczej nie wyżyją z tego, czyli do robienia takiej masowej tandety. Dzwoni Marek i zobaczymy, co powie. Cześć, Marek. O, słuchasz mnie w radiu, ale obrzydliwie mnie słychać, jak się emocjonuje. Słuchaj mnie w Skype'ie. W Skype'ie mnie słuchaj. To zadzwoń za chwilę, jak będzie, jak dojdzie ten sygnał po pół minucie. Dobra, to jak chcemy o tym gadać. O, dzwoni Becia. Becia dzwoni. O, cześć, to Becia. Ja. Cześć, poznaję ten głos. Ja chciałam powiedzieć... Moment, wyłączę słuchawki. Chciałam powiedzieć odnośnie tego teatru, że póki ja miałam telewizję, to na pierwszym programie zawsze w poniedziałki był Teatr Polski, tak się nazywa. Na telewizji był. Tak, bardzo teatr dobry telewizji. Bardzo właśnie, lubię. I z tego, co ja pamiętam, teraz nie sprawdzę w internecie, jak ktoś chce, to niech sprawdzi. Z tego, co ja pamiętam, jak oni kiedyś podawali statystyki, to była to jeden z najbardziej oglądalnych programów telewizji polskiej. Tak, bardzo dobry był. Więc ja myślę, że ludzie tego chcą i że jakby taka telewizja miała szansę powstać, to no to by sobie dała radę. A właśnie z takich tam operowych i tak dalej, no to na przykład jest Mezzo, które jest w Polsce w telewizji kablowej niemalże każdej. O, jest też jest bardzo, chętnie oglądanym programem. Więc to nie jest to tak, Mezzo, że... Mezzo, czekaj, co ona tam puszcza? Cały czas opery, tak? I ten... Nie, to nie są opery, ale muzykę poważną. Jakiegoś Chopina, takie tam konkursy pianistyczne, czy inne. Czy ale to jest polska stacja, czy nie? Nie, wydaje mi się, że nie. No właśnie w Polsce się właśnie problem z tym, że nie da się w Polsce czegoś takiego założyć. Czemu? Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Ja też nie wiem czemu. A jeszcze mam taką jedną uwagę, że w Kredensie Krakowskim w porównaniu do Biedronki to mięso jest 7 razy droższe, Martinie. Oj, ze 3, no. Nie, Martinie, to ja kupuję, a nie ty, więc nie. A ja co, się urodziłem wczoraj, no też byłem, z Krakowa jestem, chodziłem do Kredensu w końcu. A chyba, że w Warszawie, to może Warszawa. Ten Kredens wcale się nie zrodził w Krakowie. Nazywa się Kredens Krakowski, przypomnę. Tak, i nie zrodził się w Krakowie. A gdzie się zrodził? W Betlejem? Nie, w jakimś Wrocławiu, czy Poznaniu, czy w czymś tam. Ktoś we Wrocławiu założył firmę pod tytułem Kredens Krakowski i pisze wszędzie... Nie, on się na początku nazywał inaczej, a później zmienił właściciela i od tej pory nazywa się Kredens Krakowski. Ja kiedyś czytałam właśnie w internecie na ten temat. A widzisz, to nie wiedziałem. Dobra, to dziękuję. To tyle. To na razie, to była Becia. Słuchajcie, kontestacji można dzwonić i powiedzieć, co się tylko chce, a ja bym przeszedł do jeszcze innego tematu, żeby było czym gadać, jak się te skończą. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Ale wybuchła, włączyłem nie ten podkład, co chciałem, ale jak już leci, to niech leci. W końcu to jest też audycja kontestacyjna. Stara, dobra muzyczka z kontestacji. Przypominam, że czat jest na stronie chat.kontestacja.com. Aż zobaczę, ile ludzi nas słucha, czy dużo przyszło posłuchać. A dzwonić można cały czas do audycji na numer 222-195-321 albo przez Skype'a na kontestacja.com. Widzę, że na czacie słucha drugi prowadzący, Hugo niejaki. Naczelny, prawda, tutejszy. I nie wiem, dlaczego nie chce ze mną prowadzić tej audycji. Bo może nie zna tematu, może się boi, może cykora ma. Dobra, dzwoni Piotr, odbieramy. No cześć, Martin. Cześć, witamy. Co myślisz? Mówiłeś na początku o tych kotach w Stefanie, tak? No właśnie, no. No, ja chodzę do liceum jeszcze i była taka akcja, nawet od 2 lat chyba jest, zbierania pieniędzy na żywność do schronisk dla psów albo tam gdzieś pomieścić dla bezdomnych psów. No. Teraz taki nonsens dla mnie to się wydawał, ponieważ no wiadomo, tam jak dla ludzi się zbiera, no to tam jakiś to sens ma. No. Wiadomo, ktoś buduje, tak dalej, można pomóc. Ale skoro jest tyle bezdomnych zwierząt, gdzie tam, albo w schroniskach, gdzie jest problem z tym, przypomnieniem, i to jeszcze zbierać dla nich żywność, po to, żeby było ich coraz więcej, to jest dla mnie bez sensu. No, a potem wiadomo, się narzeka z tym, na to, że pełno kotów bezdomnych, nie wiadomo, co z nimi zrobić, nie? No dokładnie właśnie. No wiadomo, tam ktoś mi powiedział, że jestem brutalny i tak dalej, no ale bez przesady, to są zwierzęta, my jesteśmy ludźmi. No dokładnie, no co zimy umiera tam, nie wiem, ze 30 osób zamarza na śmierć, a ludzie tutaj z drugiej strony szukają jedzenia dla kotów. No to trochę jest dziwne, nie? Dokładnie, właśnie o to chodzi. No, w Biblii mamy napisane, że cińcie sobie ziemię poddaną, nie? Zwierzęta też. No, też prawda. Czy to nie, żeby nie było, że teraz my jesteśmy tutaj za wyrzucaniem kotów przez okno, ja tylko jesteśmy żeby, za tym, żeby zachować proporcje. Zwierzęta to nie są ludzie. No, dokładnie. No, tyle. No, hasło zwierzęta traktować jak ludzi, to jest straszne, bo to ludzi traktuje tak jak zwierzęta, też można odwrotnie. Przecież, no, nie, albo może tak, właśnie. I co, wykastrować człowieka, jak coś... Wykastrować, no, pan Tusk już zastosował tą zasadę i chciał pedofili kastrować. A chciał, ale to chyba jakoś chemicznie czy coś. A to koty też można chemicznie chyba. No, widzisz, stosuje tą zasadę. Kastrujmy się nawzajem, zwierzęta no, Pana Tuska najpierw, żeby się nie rozmnażał więcej. Bo... Powinien dać dobry przykład, zgadzam się. O, na porządku, tak. Jak prawdziwy wódz powinien pierwszy iść do kastralni. Tak. A później cały Sejm za nim w kolejce, Senat. Tak. I tak. Ja myślę, że jakbyśmy się wykastrowali, to nagle by im przeszło, i bo wiesz, tak by się zrobili tacy miętcy, to by. Potem jedna manifestacja i już zrobią wszystko, co chcemy. No, a tak może od razu jak eutanazję. No może. Bo to może też im dam eutanazję zaaplikować. Może pomylą jedno słowo z drugim. Oni tam nie są aż tak szczególnie znawcami języka polskiego. Może im się kastracja z obrzezaniem pomylić, albo z eutanazją, tak, albo czymś takim. A dopisać do ustawy na koniec. No. Plus do wszystkich posłów. Można by zagadać z jakąś panienką tam z administracji, co ona to przepisuje na maszynie i by dopisała tam szybciutko, bo posłowie w ogóle nie czytają tych ustaw, tylko ręka tak w górę, ręka w dół. Tak czasopisma, tak? No. Była ta sprawa, nie? Była, no. Była. No to od razu pójdźmy na maksa, nie? Tam i wszystkich posłów zabić, nie? I będzie złapać wszystko. A jak? No, dobra, to dzięki. Spoko, za komentarz. Na razie. To był Piotr, a ja tu mam za tajemniczy guzik, boję się, że jak puszczę, to będzie kleło, ale zaryzykuję, bo jestem dzisiaj w nastroju ryzykanckim. I tak kurwa do zajebania. No wiedziałem, że będzie kląć, no. Dzwoni Marek, ale zanim zadzwoni Marek, to ja tutaj jeszcze przeczytam statystyki, bo okazało się, że statystyki już doszły, powstały statystyki. Które statystyki? Statystyki na temat, proszę pana, studiów, ulubiony temat, jeden z ulubionych tutaj, bardzo ulubione. No co ty kurwa? Nie no, poważnie ci mówię. Studenci oraz na przykład osoby studiujące, nie wiem, czy zacznę od jakichś sensowniejszych statystyk, więc okazuje się, tak ogólnie powiem najpierw, na portalu money.pl przedstawili te statystyki. Okazuje się, że co jest dla mnie z wariactwem już kompletnym, ja już w ogóle nic nie rozumiem, jeżeli chodzi o ludzi w tym kraju. Ja nie wiem, po prostu jak to rozumieć. Ale badanie ujawniło, że zdecydowanie najlepiej Polacy wypowiadają się, jeżeli chodzi o w ogóle szkolnictwo, studia, wypowiadają się najlepiej o poziomie nauczania na studiach. Najlepiej. Niemal 3/4 badanych, dokładnie 72%, ocenia go dobrze, a tylko co 12 źle. Czyli 8% twierdzi, że poziom nauczania jest zły, a 72% mówią, że jest dobry. Pomimo tego, że według rankingów wszelkich, wszystkich właściwie, uczelnie polskie są na samym dnie, prawda, rankingów światowych. Tak jak tutaj dokładnie piszą w artykule. Mimo, że polskie szkoły wyższe mają słabą pozycję w rankingach światowych, taki eufemizm, słabą, mają fatalną pozycję w rankingach światowych. Polacy są raczej zadowoleni z tego, jak one funkcjonują w naszym kraju. Duh! I zrozum tu Polaka, człowieku. 30% badanych wyżej ceni uczelnie polskie niż szkoły wyższe w innych państwach Unii Europejskiej. 39% uważa, że jakość kształcenia jest porównywalna, a 15%, że u nas jest ona niższa. Więc jak widzicie, 15% ludzi w Polsce to są jacyś w miarę realiści, 39% plus 30% nie ma bladego pojęcia, w jakim świecie żyje w ogóle. To jest po prostu... To mnie rzuciło mną o ścianę. Ja nie wiem, jak można... Znaczy, wiem jak można takie zdanie mieć. No, trzeba nie wiedzieć nic ani o uczelniach w Polsce, ani o uczelniach za granicą. Tylko, nie wiem, no, zczerpać informacje z telewizji polskiej albo od pana Tuska. Pewnie od polityków ta wiedza się bierze. Oni mówią, no, fantastyczne są studia w Polsce, fantastyczne są. No, tak, jak są takie fantastyczne, to czemu Polacy wyjeżdżają do Anglii, a nie Anglicy do Polski? No, to ludzie po tych fantastycznych studiach w Polsce jakoś tak do dupy sobie radzą, że tak powiem. I nie mogą znaleźć pracy po takich dobrych studiach, lepszych niż na Zachodzie. A? No, jak to jest możliwe? No, jak? Nie wiem. Co jeszcze tam ciekawe? O, to jest oczywiście statystyka właśnie pokazująca, po co jest radiokontestacja, po co istnieje. Wśród Polaków dominuje przekonanie, że środki na utrzymanie instytucji naukowych, tych jakże dobrych, powinny pochodzić z budżetu państwa. Ile ludzi uważa? 89%. No i po tym mniej więcej, po tej statystyce widać, jakie szanse są na to, żeby w Polsce była, dało się wprowadzić wolność gospodarczą, jakąkolwiek odpowiedzialność może, takie rzeczy, no. I ile ludzi jest do przekonania? Ten współczynnik, jeżeli będzie gdzieś tak wynosił 40%, no 50%, to powiem, że jest dobrze i jest szansa zmieniać ten kraj w dobrą stronę. Ale póki 89% ludzi uważa jako coś oczywistego, że instytucje naukowe, środki na utrzymanie instytucji naukowych powinny pochodzić z budżetu państwa, czyli z ich podatków, tego nie mówię, tylko mówię, z budżetu państwa, tak jakby budżet państwa brał to z kolei od Marsjan, no to to nie będzie dobrze. To dzwoni Wimes najpierw. Wimes. Cześć Wimes. Halo, halo, halo. Halo. Że tak powiem. Tak powiem. No, fajne echo, mogę sam z sobą pogadać. Cześć Martin. Cześć Martin. Jak się czujesz, Martin? Ja dobrze, a ty? Dobrze, a ty? Dobrze, a ty? A ty? A ty? Dobra, to nie pogadamy sobie, mogę gadać sam ze sobą. Fajne echo swoją drogą było. To jeszcze raz Marek, może teraz już ustawi dobrze. No, o, jest. Chyba. Jesteś już? Halo? Działa. Tak, jestem, jestem. Mam kłopot dzisiaj ze Skype'em trochę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie słychać, tak? Słychać dobrze teraz już wszystko. Świetnie. Okej, okay, dobra, to ja mam taką ciekawostkę tutaj z kraju, w którym ja mieszkam i żyję, czyli z Austrii. O właśnie. Mianowicie, to znaczy chodzi o abonament telewizyjny, bo tak ktoś tam wspomniał i przypadkiem usłyszałem, doszedłem do wniosku, że muszę się tym podzielić, bo jestem zbulwersowany od listopada i no ktoś o tym musi usłyszeć. Oh. W listopadzie pewnego pięknego wieczoru po powrocie z pracy puka do mnie do drzwi, do mieszkania smutny pan, pokazuje mi legitymację odpowiednika, nie wiem kogo w Polsce, kontrolera jakiegoś tam Krajowej Rady i Telewizji, w każdym razie takiego kolesia, który przychodzi i sprawdza, czy masz zapłacony abonament, prawda? Aha, w Anglii takie coś było. No właśnie, wchodzi do mieszkania i pyta, czy może wejść. Ja taki trochę dezorientowany, pytam, kim on jest, skąd, wiesz, legitymacja jest po niemiecku, zanim się wczytałem w to, w ogóle te skróty tutaj niewiele mi mówią, bo to nie mój kraj, więc wiesz, w Polsce gdyby mi ktoś rzucił hasło Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to wiedziałbym natychmiast, o co chodzi. No właśnie. A to jakiś dziwny skrót, no i koniec, nie? No to dobra, myślę, coś tam na G się zaczynało, więc myślę, dobra, pewnie facet przyszedł sprawdzić licznik gazu, nie? No na i okej. Okay. No. Tak. Gość mówi, pytał mnie, gdzie ja mam telewizor. Ja mówię, no w pokoju, no tam, gdzie zwykle telewizor stoi, nie? No. Wchodzi, a u mnie z satelity, wiesz, leci cyfrowy Polsat, czyli Polonia, TVP1, TVP2 i tak dalej. Wszystkie programy po polsku. Ja mówię po niemiecku, ale nie na tyle dobrze, żeby oglądać telewizję austriacką tutaj, to, czy tą państwową, czy jakieś prywatne kanały. Inna sprawa, że te kanały tutaj są tak beznadziejne, że to jest po prostu żenada. Polska to jest szczyt możliwości telewizji w porównaniu do Austrii. Naprawdę. To jest taka żenada, że po prostu szkoda mówić. I gość patrzy na ten telewizor i mówi, no widzi pan, a długo pan tu mieszka? Ja mówię, no mieszkam trochę, no z rok już mieszkam, a zameldowany pan tutaj? No tak, zameldowany. To są meldunki? Tak, tak, to jest. Znaczy tutaj, jeżeli chcesz cokolwiek zrobić, nie wiem, konto w banku otworzyć, wziąć sobie internet jakiś taki z UPC na przykład, czy cokolwiek, no to musisz być gdzieś zameldowany, prawda? Czy to samo jest w Anglii, tylko chodzi mi o to, czy to jest oficjalnie jakoś zgłaszane do urzędu? Tak, tak, idziesz do magistratu, wyciągasz polski dowód osobisty, dajesz im, jesteśmy w Unii, więc wiesz, żadnych rozmów nie ma. Wiesz, no poza tym, że tu mówią po niemiecku, to ja się czuję, jakbym mieszkał w Polsce. No jest trochę... No to będzie, że to jest łatwiejsze niż w Anglii. W Anglii to każdy ma swoje zasady na to, żebyś udowadniał, gdzie mieszkasz. Także tutaj jest trochę plus tych meldunków, że raz się zameldujesz, już masz pewny adres. No. Dokładnie, no to wiesz, meldunek to jest podstawa, żeby cokolwiek tutaj móc robić, wiesz. No w Polsce to... też. Dokładnie, no to wiesz, człowiek bez miejsca to... Ale trochę odbiegliśmy od tematu. No właśnie, i co ten facet? Generalnie, wiesz, facet mi mówi, że ach, no to jak rok pan tu mieszka, to w związku z tym, że jest pan obcokrajowcem, to ja panu w tym roku karę podaruję. Ja patrzę na gościa i pytam, jaką kuźwa karę, nie? No. O co mu w ogóle, o co kaman w ogóle w tym całym temacie, bo dalej jestem w szoku. Gość przyszedł mi sprawdzić licznik gazowy, pokazuje mi jakąś dziwną legitymację i mówi, że karę za telewizor będę płacił, nie? No i wiesz... Facet dopiero zaczyna mi tłumaczyć, że chodzi o abonament telewizyjny i tak dalej. Ja mówię, panie, widzisz pan ten telewizor? No widzę. A widzisz pan tam, jaki program jest? Słyszysz pan język, w którym oni mówią? No. To wyjrzy pan jeszcze za okno, tam jest taki talerz na uchwycie, a tu jest tuner telewizji, znaczy cyfrowego Polsatu, który ma opłaconą kartę, prawda? No. I wiesz, i kurczę... Co powiedziałem? A facet mówi... Wie pan, mnie to nie interesuje. Pan masz telewizor, pan będziesz płacił. Bo ja nie mam pewności, że jak ja stąd wychodzę, to pan w międzyczasie nie oglądasz austriackiej telewizji. No ale kto to ma udowodnić? Ty jemu czy on tobie? Jeszcze jeden fajny numer, nie? Bo ja mam również internet z UPC tutaj podłączony. No. I na tym kablu jest tam gdzieś tych 5 podstawowych austriackich kanałów, czyli tam ORF 1, 2 i tak dalej. Nie? No. Te państwówki, które tam są. Plus jakieś tam komercyjne, bezpłatne, takie podstawowe. I wiesz, no ja płacę miesiąc w miesiąc opłatę za ten telekabel, prawda? No. Więc tak, płacę za Polsat, płacę za telekabel, z którego nie korzystam telewizyjnie, tylko internetowo, ale generalnie facet w Austrii kasuje mnie za polską telewizję. I teraz moje pytanie brzmi, czy ten austriacki urząd porozumie się z polską telewizją państwową i tą kasę, każą mi tutaj wpłacać, przekażą polskiej telewizji państwowej? A skąd? Cina po prostu, rozumiesz? No ja wiem. Nie, no to jest właśnie jeden z tych problemów, ale ja myślę, że to się da, jak się ktoś uprze, jakbyś się uparł i nie bał chodzić po sądach, to byś wygrał, bo to chyba tak jest zorganizowane, w każdym razie w Polsce tak jest, że oni ci mają udowodnić, że biorą opłatę za coś, za co biorą. To nie ty masz udowadniać, że nie jesteś wielbłądem, tylko oni muszą udowodnić, że naliczają ci to za oglądanie programów polskich. No widzisz, tylko ja próbowałem właśnie trochę wyjaśnić sprawę, bo wiesz, 200 euro rocznie płacić to nie jest w kij dmuchał, prawda? Jakie to jest, wiesz, no. To przynajmniej przez miesiąc za te pieniądze przeżyjesz, prawda? No. I wiesz, i zacząłem się pytać, dowiadywać i tak dalej, no i dostałem jedną odpowiedź, która mnie zbiła w ogóle totalnie, wiesz, z tropu. Powiedziano mi, przy pana, cyfrowy Polsat ma koncesję do nadawania na terenie Polski. Na terenie Austrii oni nie mają prawa, na teren Austrii oni nie mają prawa wysyłać sygnału, nie mają zezwolenia ani koncesji tutaj, prawda? A nie mają? No i co im powiesz? A ja no nie wiem. No oni mają tylko na terenie Polski. Wszystkie polskie telewizje mają tylko na terenie Polski. Jeżeli oglądasz za pomocą satelity na terenie obcego kraju, to robisz to nielegalnie tak naprawdę. No ale co ma do tego w ogóle abonament za państwową telewizję austriacką? Ja zadzwoniłem do cyfrowego Polsatu i mi to potwierdzili. Ale jaja. To co wtedy się robi? To nie możesz oglądać. Generalnie nie możesz. Generalnie jest to jakiś paradoks, bo jest to nielegalne, ale w związku z tym, że nikt nie jest w stanie założyć jakiegoś parasola, który wyselekcjonuje sygnały lecące na Ziemię z satelity i wiesz, porozmawia z satelitą, żeby nie wysyłała na przykład do Austrii Polsatu, bo to nielegalne. Satelita ma to w dupie, po prostu sieje na cały świat, nie? Znaczy na cały swój zasięg. No tak, no wiem. Ale to jest właśnie, tu się pojawiają te problemy na styku prawa międzynarodowego i można wykorzystywać różne takie luki, ja polecam to, bo urzędnicy sami nie wiedzą, co robić w większości takich przypadków. Ja nie wiem, czy tutaj doszli już do jakichś porozumień, czy nie. Ale co ciekawe, wiesz, ja jeszcze mówię po niemiecku, więc tam pikuś, ale rozmawiałem z kolegą, który mieszka w innej części Wiednia, no i opowiadał mu całą tą sytuację. Byłem tam u niego na piwie, prawda, i tak zgadaliśmy się o problemach tutaj miejscowych i opowiadał mu całą tą sytuację. A facet mówi, wiesz co, ja od 4 lat w ogóle gościa nie wpuszczam do mieszkania. No. Bo raz go wpuściłem na samym początku, on mi staje, słuchaj, w drzwiach, mówi, coś tam się mnie pyta, ja trochę mówię po niemiecku, ale na wszelki wypadek mówię, wie pan co, ja nic nie rozumiem, ja nie znam niemieckiego. A facet sięga do kieszeni i wyciąga mu karty, wiesz, zadaje mu pytanie, skąd, on tam mówi, z Polski, po polsku. Facet tyle wykumał, polen wyciąga z kieszeni karteczkę z gotowym tekstem po polsku, słuchaj. O, skurczybyk, a są przygotowani, nie? No po prostu jakbyś miał świadka Jehowy pod drzwiami, no nie da się gościa pozbyć, no jak już cię namierzy, to koniec, kurde, będzie warował 24 na dobę, aż cię trafi, no. Dobra, dzięki wielkie, właśnie ktoś zadzwoni i popowie, jak jest w Niemczech z tym. Też dobra, jestem ciekawy. Okay, dzięki wielkie. To był Marek z Austrii i może będziemy mieli za chwilę telefon o tym, jak jest w Austrii, bo jak już taki temat jest, to jest. A co, nikt nie chce nic wypowiedzieć o studiach? Jeszcze wam powiem jednego newsa, znaczy statystykę. Prawie 2/5 studentów oraz niedawnych absolwentów wyższych uczelni, czyli ci, którzy się znają trochę już na tym, krytykuje przydatność zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności na rynku pracy. 38% to jest. I późniejszej pracy zawodowej 39%. Czyli no, dużo ludzi, którzy jest po studiach, krytykują to, że mówią, że studia im nic nie dają i się nie przydają w konkretnych problemach. I jednocześnie 72% ludzi zapytanych ocenia poziom nauczania dobrze, a że źle, to nie. Także, że ktoś mi potrafi wyjaśnić to, że studia w Polsce dla Polaków są dobre wtedy, kiedy mają dobry poziom, a nie wtedy, kiedy się na coś przydają w życiu. Na to wychodzi z tych statystyk mi tutaj. Także tutaj ja nie rozumiem tych ludzi. Co jest grane, że nie wiem jak w ogóle tłumaczyć komuś absurd takiego rozumowania. Dobra, dzwoni Kasia albo Maciej. Nie wiem kto z nich dwóch, a może razem? Maciej. Maciej, dobra. Witam. Właśnie. Jak jest w Niemczech? Wszystkich. Opowiadaj. Oj Marcin, słabo cię słyszę. A to słabo to się zdarza. Ważne, że ciebie dobrze słychać, co ty opowiadać będziesz. Prawie praktycznie w ogóle nie dosłyszałem, nie dosłyszałem pytania. A pytanie jest, jak jest w Niemczech? Chciałem ci Tak, pytanie na ten sam temat, jak jest w Niemczech. W Niemczech to się nazywa GEZ, to jest taki urząd, który kontroluje tą oglądalność telewizji, kontroluje opłaty, aha, które się w związku z tym ponosi. I w Niemczech wygląda to tak, że też przychodzi facet, który ma jakąś tam legitymację GEZ, nie trzeba go wpuszczać. O, nie trzeba. Ale nie trzeba, tak, nie trzeba. On o tym musi cię poinformować zresztą, zanim wchodzi. Myślę, że w Austrii jest podobnie. Jak jeśli mieszkam w Wielkiej Brytanii, to jest ta sama zasada. I w Wielkiej Brytanii, tak jak i w Polsce, płaci się za dostęp do oglądania telewizji. Nie płaci się za to, czy... Dostęp, tak. Na przykład, znaczy, ja mam w mieszkaniu pełno jakiejś kabli, nie mam natomiast telewizora. Ja telewizor jakby odmówiłem, że nie płacę za telewizor, bo telewizora nie mam już kilka lat. W Polsce też no. Wspominałem. Okej. I w związku z tym, wiesz, ten facet, musiałem mi to napisać, co zrobiłem, opisać mu, co zrobiłem ze starym telewizorem. Mówiłem mu, że wyrzuciłem ten telewizor, Polakom dałem w Polsce. No. I wtedy teraz tak, mam taką sytuację, że nie płacę za telewizor, natomiast za radio nie da się płacić. Nie da się nie płacić. O, jak masz samochód. Dlaczego nie? No, odbierasz czym? Uszami? Jak nie masz radio? Znaczy, wiesz, tak, bo on wtedy się pyta, czy masz pojazd, wiesz, czy masz samochód zarejestrowany. No, oczywiście, mam dwa samochody. I niech pan mi nie mówi, że pan nie ma radia. Nie ma, niech pan mi mówi, że pan nie ma w komórce radia, w komputerze radia i tak dalej. Bo to się płaci za dostęp w ten sposób. Także ja kiedyś w 2001 roku, 2021, mieszkałem w Wielkiej Brytanii, to była podobna sytuacja. I też po prostu wszedł facet do mieszkania, tylko tam już chyba może wejść, nie informuje, że można go nie wpuścić i... No i nie, tam nie, chyba nie informował funtów, w każdym razie, no. Tak, w 100 funtów policzył opłaty jakieś telewizyjne na BBC za sam dostęp, ale faktycznie było tak, że ten dostęp mieliśmy i tam był też telewizor w tym mieszkaniu. Natomiast mówię, teraz nie mam, zrezygnowałem z tego i jakby nikt się tego nie czepia, o ile napisałem, co z tym starym telewizorem zrobiłem. Także ale tak, jaja. No, myślę, że w Austrii jest podobnie. No bo chyba tak, no my, chyba wszędzie to mniej więcej tak samo działa. W Polsce nikt nie chodzi po prostu. No. W Polsce nikt nie chodzi, dlatego też nikt nie płaci. Zresztą... To też no, tak to dziwne. Wygląda. Znaczy, ja do tej pory nie jestem przekonany, że nie da się w sądzie wywalczyć, żeby nie płacić, kiedy się, no znaczy, kiedy jesteś w stanie wykazać, znaczy właśnie to chyba nie ty musisz wykazać, że nie oglądasz czegoś, bo jak masz udowodnić, że czegoś nie oglądasz, to ktoś ci musi udowodnić, niestety że oglądasz. Ale no niestety, znaczy, jak niestety masz udowodnić, że nie oglądasz? No przecież tego się nie da w ogóle udowodnić. No nie da się, dlatego to jest tak skonstruowane. W związku z tym, że się nie da udowodnić, to sobie tak to prawo skonstruowali, że płacisz za dostęp, za możliwość oglądania i za to, że to jest i ewentualnie, jak będziesz chciał, to sobie możesz oglądać. To też jest taki przymus na 100%, po prostu taki bezczelny podatek, dokładnie. No, także nikt się temu ale nie dziwi tutaj. To znaczy tutaj w Niemczech akurat to wszystko tak funkcjonuje, że jakby nikt się temu nie dziwi. Ja, to jest tragedia. Ale jest to podatek, zdecydowanie. No a jeśli chodzi o Austrię, to tam jest jeszcze bardziej kraj podatkowy i policyjny, także mi się wydaje, że tam jest jeszcze bardziej... Jeszcze bardziej niż Niemcy to da się? Myślałem, da się, oczywiście, da się. Tu mieszkam przy granicy austriackiej, to ja się tam boję jeździć. Ja byłem świadkiem, jak rozebrali faceta przy autostradzie do naga Polaka. Czemu? Obszukiwali czy coś? Dlatego... nie? Obszukiwali. No mnie też obszukiwali, ale mnie akurat nie zdecydowali się rozebrać. Wszedł policjant do ubikacji, drugi stanął przed ubikacją, zamknął drzwi, faceta rozebrali do majtek, sprawdzili go. I to często na ulicach Wiednia to widziałem takie sceny z policją, tak policja może tam rzeczywiście dużo. To jest koszmar jakiś, jakich my czasów w ogóle dożyliśmy. Ja, przecież to za Związku Radzieckiego tak nie robiono, no, żeby na ulicy... Nie, dokładnie, jest... właśnie, tylko wiesz, mi się bardzo na przykład podoba Bałkany i Włochy, to żeby jechać do Włoch ode mnie, to muszę jechać przez Austrię, czy chcę, czy nie, no mogę tam jakoś przez Szwajcarię ominąć, no. Ale to najpierw mam przez Austrię, to co jest dla mnie te 70-80 km, to jest koszmar. I cały czas praktycznie po tym, co zobaczyłem 2-3 lata temu, że faceta, no naprawdę samochód mu przeszukali doszczętnie, normalny człowiek, znaczy fakt, że ja na przykład byłem z rodziną, to mnie tak jakby zostawili, byłem poza tą grupą podejrzaną może taką. A natomiast jeśli chodzi o dwóch chłopaków młodych, jednego z nich rozebrali, drugi stał cały czas, miał podczas kontroli ręce rozłożone, nogi rozłożone. To jest koszmarne w ogóle. A to jakoś niedawno było, czy to może coś się zmieniło? Wiesz co, nie, to akurat ta sytuacja była jakieś 3 lata temu. Co ci, to jest niedawno opowiadam. Teraz po prostu jadę, nie przekładam. To jest niedawno. No. Ten młody człowiek. To mnie załamałeś, kurde, co się dzieje w tej Europie, no. W ogóle wszędzie na świecie. To ja życzę Europie, żeby zbankrutowała jak najszybciej, bo zasłużyła się. Nie wiem, co to tam jeszcze rzeczywiście Wielkie Brytania na przykład, dopiero to był u mnie brat, na narty przyjechał, no. I on mi tam opowiada, jaką karę płaci, praktycznie jakieś punkty tam dostaje, on jest kierowcą. Tak naprawdę za byle co jakieś wielkie punkty, nie przerejestrował z samochodu, jakieś kary po 700-800 punktów i strasznie. No tak, Brytyjczycy są bardzo na punkcie kar, znaczy musisz co do minuty, jak tam się spóźnisz o minutę z pitem, to masz karę z automatu. Że oni co do kar to mają takie podejście, ale fakt, że prawo mają dużo prostsze, więc... Zdecydowanie. Trzeba, tak. No, więc jak się już przestrzega, to się nie czepiają, ale jak w jedno wyskoczysz kawałek centymetr za zasady, to wtedy dwają kary faktycznie. Chociaż ja ci powiem, jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii, ja się uczyłem. Miałem wizę na tego, no, szkołę. Wtedy jeszcze były wizy w tym czasie, no. Jak ja byłem. To tak jak mnie tam potraktowano, to jakby nie zapomnę chyba tego do końca życia. Tak, żeby dostać, wyjechałem do Polski na święta, wróciłem po świętach, to praktycznie no prześladowanie ludzi. 12 godzin, czy 24 godziny, przepraszam, czekałem na wjazd do Wielkiej Brytanii. Te 24 godziny przesiedziałem właściwie cały czas, będąc przesłuchiwany w takim pokoju, w którym taki rząd pokoju, masz jak Kafka, no Kafka live. Zobaczyłeś, rząd takich pokoju. W jednym z nich siedziałeś cały czas tym samym, tylko oni się z tyłu zmieniali. Po prostu oni mieli z tyłu taki wąski korytarzyk i się zmieniali ci urzędnicy home office, którzy cię praktycznie cały czas przesłuchiwali, sprawdzali te dokumenty, dzwonili do szkoły, czy chodzi, czy ma opłacone. Wszystko było opłacone. Rany, co za ten... To mnie zaskoczyłeś teraz. To byli Polacy, słuchaj, to byli Polacy, pewnie z brytyjskimi paszportami, aczkolwiek byli to Polacy, mówili dobrze po polsku. Znaczy tak, na wstępie zabrali, przeszukali mi samochód, wizytówki wszystkie z portfela wyjęli, podzwonili do tych ludzi, do których miałem wizytówki. Potem wzięli kartę z telefonu komórkowego, miałem im podać PIN, poprzez jakieś urządzenie komputerowe, odczytali te wszystkie numery, zaczęli dzwonić do tych ludzi. No... Powiem ci, no to co w Wielkiej Brytanii przeżyłem, to prześladowanie, to naprawdę... Granicy, tak? Ale to było tylko wtedy, tak? Przy wjeździe. Przy wjeździe. Potem już, jak już tam sobie wjechałem, ale to mi tak zostało bardzo mocno. Rany. Że to były te czasy, kiedy dopiero Polacy zaczynali tam wyjeżdżać, nie? Więc potem to już się zmieniło, ale... Tak. Ale potem mogli legalnie wjechać. No. To był 2000 rok jeszcze. Także to sobie wyobraźcie, że to do tej pory tak traktują pewnie imigrantów spoza Europy, nie? Pewnie do tej pory takie przesłuchania. Kurde, to jest obrzydliwe w ogóle. Takie przesłuchania, no bardzo obrzydliwe. To, co naprawdę tam przeżyłem, to tak jak wiesz, w Polsce każdy ci mówi, pamiętaj dziadka, nie jedź do Niemiec, pamiętaj, co ci dziadek mówił. Tam cię, nie wiem, będę przeczytać. To tutaj to jest luz hawajski. Do tego, co ja przeżyłem. w Brytanii. Szkoda, że nie pisałeś tego, bo ja nie pamiętam takich historii, żeby gdzieś w prasie krążyły właśnie, jak to wygląda. Znaczy, ja byłem w tym, tam było mnóstwo lat, w tym takiej poczekalni, znaczy oni w tym 24 godzinach mogłeś sobie tam wziąć jakąś herbatę, kawę, ale oni to przynosili. Urzędnicy w takich, czy herbatę, czy kawę w takich paczkach jak z McDonalda to no, wyglądało. To, tak, tak, to oczywiście cię tam napoili, nakarmili, ale praktycznie większość z tych ludzi to czekał deportacja do kraju. I tam byli naprawdę azylanci ze wszystkich krajów świata. Także z polskim paszportem tak był człowiek traktowany wtedy. No ładnie. No to trzeba docenić to, że póki co można jeszcze wjechać i traktują jak człowieka, no. Taki plus w tym momencie całej Unii. Tak, w tym momencie. No tak też na przykład wtedy było, że było wejście do Wielkiej Brytanii, to było napisane tam Brytyjczycy oczywiście, Unia Europejska, tak, druga taka duża bramka i Others i wszyscy inni. Tam szło tak jakby, no jak bydło. No to ja nawet nie wiedziałem, że to Others to potem tak jak bydło traktują, to jest, naprawdę jest coś obrzydliwego. To ludzie idą w pełni innym kierunku, nie do wyjścia. Tylko idą po prostu do takiej sali, gdzie to się wszystko, gdzie to się wszystko bywa. I przychodzi do ciebie właśnie dwóch urzędników w rękawiczkach, obmacuje cię, no straszne, to tak się, to jest początek dopiero. No nie znoszę tego, jak tak się dzieje. No właśnie to jest... Mi się to podobało, ale mi akurat się to nie podobało. No nie wiem, jak się to komuś podobać może. Dobra, dzięki wielkie, trzeba kończyć audycję. Szkoda, bo fajne tematy się zaczęły. To no dzięki właśnie. Wielkie. Pozdrowienia dla wszystkich. No pozdrawiam. Na razie. Ale mnie przybiło teraz, to powiem. Przybiło mnie, normalnie mnie przybiło z jednej strony. Z drugiej strony się czuję, że... Znaczy, no, widzę jakiego plusiora strasznego jednak mamy, że możemy teraz wyjeżdżać sobie do takiej Anglii i nie być tak traktowani, bo już nagle się zorientowali Brytyjczycy, że Polacy to są ludzie. Bo co? Bo dostali paszport, bo są w Unii, ktoś kogoś zapisał. Że kurde, co za paranoja w ogóle. No i zepsujcie mi humor, trzeba kończyć audycję. To jeszcze za odbiorę ciąg Bolunga, bo może coś powiem wesołego na koniec. Cześć, ciąg. No dobra, Bolunga. cześć, bo ja o tych donosach chciałem. A dawaj o donosach. No, jestem ciekawy, czy w Polsce mogłoby powstać takie coś jak, nie wiem, coś w stylu Centralne Biuro Donosów, czy coś w ten deseń. A nie ma? Chyba każdy urząd to jest Centralne Biuro Donosów. No tak, ale takie osobne jakieś, takie biuro, tylko które zajmowałoby się donosami, dostawałoby od państwa kasę na właśnie działalność swoją i tak dalej. To by było ciekawe dosyć. Znaczy ciekawe, by było straszne, ale co tam? Obrzydliwe czasy się robią. Tak, i na przykład jestem ciekaw, dlaczego nie... Czy można donieść na przykład na swojego kota, czy coś w ten deseń? Donoś na co chcesz. A się zastanawiam, czy to anonimowo się donosi. Że nie płaci podatku od wzbogacenia. Kot. Nie, no pewnie nie. Ale ja nie wiem, czy oni muszą sprawdzać każdy na przykład donos. Można donieść na któregoś z urzędników na przykład. Też właśnie pomyślałem, właśnie chciałem powiedzieć, że na przykład donieść na urzędników jakiś, albo donieść na urząd skarbowy, czy coś w ten deseń. Nie. Ale to jak oni chwalą donoszenie, to mnie ten obrzydza całkiem. Normalnie niedobrze mi się zrobiło. Po tych ostatnich newsach, jak się traktuje obcokrajowców, Ale to jest normalne z tymi donosami. Czy się tak chwali? No, normalne to było kiedyś. Było, a ale teraz... Ale chodzi mi ogólnie o to, jak się zachowują Polacy. Jak na przykład coś ma nasz sąsiad, to jest straszne, bo on ma, a my nie mamy. No może, wiesz co, ja się odzwyczaiłem trochę od takiego stereotypowego Polactwa i ten... Ale to jest właśnie... Są różni też Polacy, nie? No tak. Ale to chyba większość. Ja nie wiem, czy to jest właśnie większość, czy to już tak minęło trochę, czy nie. Jak myślisz, to mija, nie mija? Ja często się z różnymi właśnie takimi osobami spotykam, które są idealnym przykładem stereotypowych Polaków. O, ja. No ale... No i żeby takich była połowa, to by nie było jeszcze tak źle, bo jeszcze ta druga połowa by była i ona by była fajna. W sumie może to jest połowa tylko, może to jest 20%. Ja nie wiem. No, w końcu 1000 donosów na Warszawę w ciągu roku to nie jest tak dużo. No 1000 na 5 milionów by było, ludzi. Lepiej by było, jakby w ogóle nie było. No lepiej by było, no. A najlepiej by było, jakby taka pani z Urzędu Skarbowego takich głupot nie opowiadała, żeby ludzie donoście, bo to takie jest uczciwe, jak się donosi. Także ten, ale ona reprezentuje, no właśnie pokazuje to najlepiej, że państwo to jest mafia. No po prostu tak się zachowuje jak mafia. No ewidentnie sytuacja jest taka, że zabiera się ludziom pieniądze za nic pod przymusem, tak jak i te abonamenty i wszystko, nie pytając o zdanie. A potem jeszcze... haracz. No haracz, ale potem jeszcze przychodzi i opowiada, że to jest nieuczciwość, jeżeli nie doniesiesz, że ktoś nie płaci mafii, no. Dobra, jeszcze przeraziłem się, jak słyszałem tutaj te opowieści z tej Austrii. Ja też, ja to nie wiem. Tak dalej, to jest tragedia jakaś, weź. No jestem, że to kurde, przymus jakiś, chodzą po domu. Przy drodze rozbierać, coś tam. No, nie nie wiedziałem, że takie... Science fiction normalnie. Znaczy ja nie wiem, na ile to jest powszechne, nie, bo oni pewnie też nie wszystkich łapią, tylko pewnie młodszych takich, co im podejrzanie wyglądają. No ale to co poradzisz na to, że podejrzanie wygląda? No co, masz się postarzyć, czy wynająć żonę z dziećmi, czy co? No, właśnie, to jest dobry pomysł na otworzenie biznesu, na przykład wypożyczalnia żon. Żeby cię nie łapali w Austrii. Okej, dobra, dzięki wielkie, musimy kończyć, bo się przedłużyłem trochę. To na razie, to był ciąg Bolunga. I kończymy na dzisiaj audycję. I szkoda, że nie pogadaliśmy trochę dłużej, ale to jest godzinna audycja. Może kiedyś będą dwie godziny. Może czasami są, ale dzisiaj nie. To nie jest jeden z tych dni. Poza tym, jak powiada jeden śpiewający Tomek Żółtko, zawsze jak mu mówią ludzie bis, bis, bis, to on mówi zawsze lepszy niedosyt niż przesyt. I ma rację, że lepszy niedosyt, bo jak jest niedosyt, to przyjdziecie za tydzień albo w sobotę, albo w poniedziałek. Od poniedziałku do soboty codziennie o 21:00 jest na żywo audycja w Radiu Kontestacja, www.kontestacja.com. A jak wam się podoba i chcecie, żeby istniała jak najdłużej i kwitła kontestacja, to zostańcie sponsorem. Na górze strony, w prawym kącie jest lista ludzi, którym zawdzięczamy to, że ta stacja istnieje. O, SMS API ostatni dał kupę nam i spożytkujemy to. Twardy Hazard, i Maciej, i Hermes Samsara, i Piotrunio, i Michał ze Szczecina, i tak dalej. No. To dzięki wam wielkie. No i co? Nagranie będzie dostępne, zaraz będzie można poznać offline. Piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com, a ja mówię dobranoc, mówił Martin Lechowicz i zapraszam na następne audycje. Codziennie o 21:00 ktoś inny opowiada. Raz poważniejsi ludzie, a raz mniej. Dobranoc! Wychodzimy!